tarnow@jazz.pl. Na festiwal zapraszają województwo małopolskie oraz miasto Tarnów. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 listopada, jest 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Pożar hali w Spytkowicach w powiecie wadowickim. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na terytoriach kontrolowanych przez separatystów jutro wybory parlamentu nieuznawanej Donieckiej Republiki Ludowej. Trwa śledztwo w sprawie katastrofy kosmicznego samolotu w Kalifornii. Eksperci sprawdzą, dlaczego maszyna eksplodowała nad pustynią. Pożar wytwórni pasz w Spytkowicach w powiecie wadowickim. Z ogniem walczą strażacy ze Skawiny, Krakowa i Oświęcimia. Próbują ugasić ogień. Tam zapaliła się hala magazynu tłuszczów. Pożar o powierzchni około 350 metrów kwadratowych. Ze względu na rozwój pożaru na miejscu pracuje 24 zastępy straży pożarnej. Informował rzecznik małopolskich strażaków Sebastian Woźniak. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Poznaniacy znów hojnie wsparli zbiórkę na renowację polskich nagrobków na Wileńskiej Rossie. Zebrano 33 400 zł. Około 50 osób, wśród nich samorządowcy, artyści, politycy i dziennikarze, kwestowali na dwóch poznańskich cmentarzach, na Miłostowie i Junikowie. Poznaniacy jak zwykle nie zawiedli. Cieszy się ksiądz Eda Jaworski, który 14 lat temu zainicjował zbiórkę na rzecz Wileńskiego cmentarza. Chciałbym podziękować wszystkim poznaniakom za tak wielką hojność. Myślę, że robimy kawał dobrej roboty dzięki Państwu i możemy być z siebie dumni, że pamiętamy o tym kawałku polskiej historii, który ciągle żyje w naszych sercach, a świadectwo tej historii to również pomniki, kaplice grobowe na Wileńskim Cmentarzu na Rossie. W ciągu 14 lat na renowację polskich nagrobków na Wileńskiej Rossie zebrano w Poznaniu ponad 420 tysięcy złotych. Odnowiono kilkanaście nagrobków, w planach są kolejne. Prorosyjscy separatyści mówią krótko: wszystko nam jedno, czy Stany Zjednoczone uznają nasze wybory, a chodzi o jutrzejsze głosowanie na terenie dwóch samozwańczych republik, Ługańskiej i Donieckiej. W niedzielę przeprowadzą one wybory do swoich parlamentów oraz wybory szefów władz wykonawczych. Tego głosowania nie uznaje też rząd w Kijowie oraz Unia Europejska. Wicepremier nieuznawanej Donieckiej Republiki Ludowej Andrii Purchin uważa, że Zachód powinien popierać wybory, które będą wyrażeniem głosu ludności obwodu donieckiego. Ludzie, którzy wezmą udział w głosowaniu, będą współodpowiedzialni za procesy, które tu zachodzą i będą faktycznie razem z nami wspólnie tworzyć nowe państwo. To jest najważniejsze. Przez nasze podwójne, potrójne standardy zapomnieliśmy o tym, że wybory są przede wszystkim dla ludzi. Nasze wybory są właśnie dla nich. Ołek z Doniecka pójdzie na wybory, jeśli w pobliżu jego komisji nie będą toczyły się walki. Chce zagłosować, bo liczy, że dzięki temu do miasta nie wrócą ukraińskie władze. Chciałbym, żeby był spokój, aby Ukraińcy stąd odeszli i żebyśmy zostali w swoim normalnym kraju, gdzie nie rządzi faszyzm, nacjonalizm i bezprawie. Oni chcą, abyśmy żyli tak samo. Myślę, że to się nie uda. Obecna ukraińska władza obiecuje tak samo, jak robiła to Julia Tymoszenko. Tylko słowa, żadnych działań. Przedstawiciele separatystów liczą na wysoką frekwencję. Przygotowali ponad 3 miliony kart wyborczych. Eksperci rozpoczęli śledztwo w sprawie katastrofy kosmicznego samolotu Spaceship Two w Kalifornii. W katastrofie zginął jeden pilot, drugi został ciężko ranny. Na miejsce zdarzenia na pustyni Mojave przyjechali eksperci Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu. Nowojorska dziennikarka Joel Glenbrenner, która pisze książkę o turystyce kosmicznej, uważa, że winny tragicznej eksplozji był nowy silnik zainstalowany w maszynie. To był zupełnie nowy silnik podczas tego eksperymentalnego lotu odpalonego po raz pierwszy. Nie mam wątpliwości, że to właśnie nowy silnik był przyczyną wczorajszej eksplozji. Wiadomo, że próby naziemne wypadły dobrze, ale urządzenie nigdy nie było testowane podczas lotu. Firma Virgin Galactic, która zbudowała Spaceship Two, miała zabrać pierwszych pasażerów na wycieczkę do granic kosmosu w przyszłym roku. Założyciel firmy Richard Branson zapewnił, że komercyjny program turystyki kosmicznej będzie kontynuowany. I jeszcze informacja ze sportu. Bayern Monachium pokonał Borussię Dortmund 2-1 po golach Roberta Lewandowskiego i Ariana Robena. Goście z Dortmundu prowadzili od 31 minuty po strzale Polaka. Był remis. Losy meczu rozstrzygnął Holender, trafiając z rzutu karnego 4 minuty przed zakończeniem spotkania. Bayern pozostał liderem rozgrywek, Borussia spadła na 16 miejsce. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W nocy padać nie powinno, ale synoptycy ostrzegają przed mgłami na termometrach od 2 do 7 stopni. Jutro wszędzie sporo słońca, najwięcej na południu, w innych miejscach będzie się chmurzyć. Ciepło nawet 17 stopni we Wrocławiu, 14 pokażą termometry w Krakowie, 11 w Lublinie, 8 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Największe wydarzenie biegowe roku. Wolność mierzona kilometrami. 15 tysięcy uczestników na starcie. Już 11 listopada startuje w Warszawie 26 bieg niepodległości. Więcej informacji na www.aktywnawarszawa.waw.pl. Organizatorem biegu jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Wsparcie medialne zapewnia Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Il y a tant de brouillard dans les ports au matin qu'il n'y a de fil dans le cœur des marins. Il y a tant de nuages qui voyagent là-haut qu'il n'y a d'oiseaux. Il y a tant de labour, il y a tant de semences qu'il n'y a de joie, d'espérance. Il y a tant de ruisseaux, il y a tant de rivières qu'il n'y a de cimetière. Mais il y a tant de bleu dans les yeux de mamie, il y a dans ses yeux tant de vie, il y a dans ses cheveux un peu d'éternité, sur sa lèvre tant de gaieté. Il y a tant de lumière dans les rues des cités qu'il n'y a d'enfants désolés. Il y a tant de chansons perdues dans le vent qu'il n'y a d'enfants. Il y a tant de vitraux, il y a tant de clochers qu'il n'y a de voix qui nous disent d'aimer. Il y a tant de canaux qui traversent la terre qu'il n'y a de rides au visage des mers. Mais il y a tant de bleu dans les yeux de mamie, il y a dans ses yeux tant de vie, il y a dans ses cheveux un peu d'éternité, sur sa lèvre tant, tant de gaieté. Jacques Brel śpiewał dla pani Basi Podmiotka. Przed nami Krzysztof Komeda i jego zespół. Znakomita reedycja radiowych nagrań Krzysztofa Komedy rozpoczyna się jeszcze, w co trudno uwierzyć, w roku 1952. To już znacznie późniejsze nagranie z festiwalu Jazz Jamboree. I jest tu wszystko. I Nóż w wodzie, i Tomasz Stańko, i Michał Urbaniak. No i Krzysztof Komeda. Thank you.

Trudno przecenić znaczenie tego koncertu, który był przynajmniej dla mnie kamieniem milowym w historii polskiego jazzu. Wtedy wiele zaczęło się i nigdy później nie było już tak samo. Jazz Jamboree, rok 1963. Mniej więcej w tym samym czasie swoją muzyczną karierę zaczynał Scott Walker, który dziś w wieku 71 lat znów nagrał zdumiewającą płytę. Across the wide Missouri, never enough, no, never enough. a beating would do me a world of good. Goodbye. Scott Walker i Dronowcy ze Stanów Zjednoczonych. Niezwykłe połączenie. Tak naprawdę poprzednia płyta zapowiadała, że Scott Walker może nas jeszcze nie raz zaskoczyć, ale on sam uważa, że poprzednia płyta zamknęła pewną trylogię. Nową płytą otwiera kolejny rozdział. Co będzie dalej? Zobaczymy. Teraz płyta, z której graniem czekałem bardzo, bardzo długo. Słuchaliśmy niejednokrotnie w liście osobistej mojego ulubionego zespołu Focus, ale nigdy koncertu hamburskiego. Thank you. We'll be right back. stört nothing greater. Wo's held die in sein Ohren klingt. Hey, tracht an Hochstädte vernielen, door Toren van onnoosle Seelen, en wekt een stad en land gespreid in Bethlehem en op den Acker, en maakt een geest van Rachel wakker, die waren gaat verbindt het Sześcioczęściowe Hamburger Koncerto. Tyson Lear, Jan Ackerman z kolegami. Grupa Focus. Teraz w materiale Michała Margańskiego, wielkich dyrygentów, którzy od nas odeszli, m.in. Klaudia Bado, wspominać będzie Jacek Hawryluk. Absolutnie gigantów dyrygentury ostatnich dekad, ale to był także ostatni rok, myślę, że bardzo smutny dla dyrygentury, ponieważ odeszli także inni wielcy. Abbado, rocznik 33, Lorin Mazel, kolejny tytan dyrygentury, rok 1930, Rafael Frubeck de Burgos, rok 1933, Franz Brichen, wielki przyjaciel polski, dyrygent, wcześniej flecista, rok 1934, no i Christopher Hogwood, rocznik 41. No, ta lista jest zastraszająca, rzeczywiście zatrważająca, bo to wielkie postacie dyrygentury, a Claudio Abbado to absolutnie jeden z największych muzyków XX stulecia, który zmieniał trochę losy muzyki, zmieniał nasze pojmowanie dyrygentury, a jednocześnie był człowiekiem, który uczył się u najlepszych i jednocześnie był człowiekiem, który przekazywał tę wielką tradycję dyrygencką, związany z Mediolanem, związany od końca lat 60., właściwie do połowy lat 80. z La Scalą, gdzie dyrygował nie tylko repertuarem włoskim, ale także wprowadzał opery współczesne. Abbado był takim człowiekiem, który bardzo interesował się współczesnością. To nie był tylko człowiek zamknięty w takim pudełku z muzyką XIX i XX wieku, który wyłącznie interesował się klasyką, nie, wykonywał także utwory współczesne, współpracował z kompozytorami, często dawał prezentacje premiery współczesnych utworów, no ale jednocześnie był bardzo lubianym człowiekiem, który współpracował z wieloma naprawdę orkiestrami na świecie. Tutaj można było ich wymieniać wiele, no ale na pewno trzeba wymienić Londyńską Orkiestrę Symfoniczną, z którą bardzo długo współpracował z Berlińczykami. To przecież on objął szefostwo Berlińczyków po Herbercie von Karajanie i przez kilka ładnych lat do 2002 roku szefował tą orkiestrą. O tyle jest to charakterystyczne, że to w Berlinie muzycy decydują o tym, sami instrumentaliści, kto będzie szefem, kto będzie następną. Oni głosują i oni wybrali Claudia Abbado jako tego człowieka, który ma z nimi pracować. Jego dyskografia jest ogromna, to są metry płyt, które nagrywał dla różnych wytwórni płytowych. Abbado to była marka, nagrywał i dla Deutsche Grammophon, i dla Sony. Natomiast w ostatnich latach, to jest ciekawe, związał się z orkiestrą Mozarta. To była taka specjalna orkiestra, włoska orkiestra, niezbyt duży skład, orkiestra, która grała przede wszystkim muzykę klasyków, troszeczkę romantyków, ten przełom XVIII i XIX wieku, i Abbado jakby powrócił z nią do korzeni. To w większości byli młodzi ludzie, z którymi jemu się świetnie pracowało. Nagle pojawiły się nowe nagrania realizowane dla Deutsche Grammophon i znamienne jest to, że po śmierci Claudia Abbado ta orkiestra się rozwiązała. Zawsze 1 listopada oczywiście wspominamy muzyków, którzy odeszli, ale wspomnienie wszystkich nie jest absolutnie możliwe. Jest też muzyka, która z tym dniem kojarzy się, mimo że wykonywana, skomponowana, zaśpiewana przez ludzi, którzy z nami są. Ścieżka dźwiękowa 1 listopada w trzecim programie Polskiego Radia przez cały dzień. Bardzo dziękujemy. To była niezwykła lista osobista. Iwanka Kunewa, Anna Gacek-Duchem i Piotr Metz. Na koniec Skaldowy i Serwanta. Dobranoc. Autopromocja. Z najwyższej półki. W tym wydaniu na antenie pojawi się Szum. Najnowsza powieść Magdaleny Tuli. To m.in. piękna rzecz o przebaczeniu. Ciężar nieprzebaczenia to można pewnie z siebie zdjąć, ale nie w taki łatwy sposób, jak uczą na religii. Pojawią się też